julle ba pare na ngeen tassaro lolou ñak degg la ndax la ndax digël gi dafa ñew manam ginnaw téré gum la téré won mbir mi lolou mo lay wone manam def ko ngir digël manam comme masalan tay nit buñ ne ko hé kay fi buul fi joggé après nak nga wax comme xalé bi nga wax hé kay fi togal buul fi joggé mu joggé wu fi légui nak après bu jékki jékki ngeen ko démal manam tékki wul né obligé na mu dem limi tékki rek moy su la nexé nak légui mën nga dem wa way manam legui tamit manam mu dadi am tamit manam benen manam bo xamantene tamit manam ndigal daf ko yor moy luñuy sopp la manam lo xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wala alquranul karim daf koy digle fek digal gi ngir sopp la comme ni nga xamantene mom lañ ko gisse won ci biñuy wax nan yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne iza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa manam bu fekente ni nit ki dafa yewu ci ay nelawam ne jël ndox dugal ko ci bakkanam après mu fiiru manam man tawadda fa listanshiq kep ko xamantene tamit day japp na seraxndiko lolou dañ ko sop manam luñu sop la ci njapp mais du nek lo xamantene farata la te lolou pourtant digël la niki nonu han wa manam bari na dal yu mel nonu niki nonu leg leg meuna nek ultimas manam lo xamne dañ lay lambatu rek manam moy lo xalat ci mbir mi wa comme par exemple ala taqulun wala kulu comme ni wa wala xana do len lek lolou ko tolol nga koy def wa wa comme masalan ñu fekk la ngay door sa dom nga niko bayiko wa wa wala te jëndal ko nangam lolou tekki wul ne lolou farata la ci yow wala niki nonu tamit leg leg muy tekki rek ne dagan na comme ni nga xamantene non la alquran di waxe nan kulu washrabu lek len nan len lolou tekki wul ne da nga war di lek sa su ne tekki wul ne dalay la lay farata la lek del lolou la bëgg wax rek moy dagan na ci yow nga lek nga nan kulu min tayyibati ma razaqnakum masalan lek len ci yute yi nga xamantene mom lañ len daganal liñ leen wërsegalal yoy yep day tek ci rena manam kon dal ala kulli halin leg leg tamit mu tekki ak ñaan bu fekente ne comme bi nga nan rabbana yow suñu borom atina joxnu limi tekki moy ñing lay ñaan nga may ñu dëgg tekki wul ne yalla force nak ñuy jox loolu motax al amru ndigal nak yaqtadil wujub day waral ak farata mais loolu moy ciosan bi mais nak ça dépend il faut mu am circonstance bu walale ndekete li du farata ok ci lañu xamé ni du farata mais ci tassane mom lolu farata lay doon ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ci namoon manam wax nañ ko li nga xaw legi tamit bok na ci li nga xamantene mom la hadith bi di tektale mom moy du yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam mom amna droit di teurel ak di wax nan def le nangam ak bayyi le nangam legi nak lolu nak mom moy li epp ci borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala liñu wax comme niko imam an-nawawi ak am al-hafiz ibn daqiq al-wa'id ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' wa netale manam ne lolu bokku na ci li nga xamantene mom la usuli yonay gëna degeural ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam mom day am droit bi ittihad manam di wax ne def le nangam manam ndax fi dafa xol ne choono mom motax choono da fe nek waye bu ci choono nekul won bax gi soccu bax dana tax mu faratal ko ci nit ñi bu ko defé su len ko faratalé ndax tiyaba gi nit ki amé ci luñ ko faratal ak li nga xamantene mom lay amé ci buñ ko faratal lu ben waye nak choono gogou motax mu dakk ko wa té lolu manam bu boba day wone ni manam ni nga xamantene lolu mom moy manam ne yenente bi kon sallallahu alayhi wasallam mom amna prerogative yoyu ci sharia bi comme ni ko sama borom subhanahu wa ta'ala waxe bok na ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim manam tafsir kat yi la ci djublu ni nga xamantene nonu lañuy firé manam nonu lañuy léralé aya bi nan ya ayyuhalladhina amanu ati'u llaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum e yeen gaay yi nga xam ngey gëm ngeen te deggu ati'u llaha top len yalla wa ati'u ar-rasula te top len yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa ulul amri minkum ak borom xam xam yi ak borom pouvoir yi ci yeen manam le fait que mu daadi wax ati'u llaha top len yalla yenente bi sallallahu alayhi wasallam bim koy wax sama daf ni wa ati'u ar-rasula te ngeen top yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye nak wa ulul amri minkum mom manam koka waxul wa ati'u ulul amri minkum wa waxatuko manam top len borom mbiri ci yeen del borom digel ni manam autorité ak borom xam xam lutax waxatuko moy ñooñu seenu top da aju ci top yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waye amma nak bu fekente ne ñi nga xamantene mom manam moy yenenbi mom sallallahu alayhi wa sallam mom dañ ko wara top indépendamment mom ndax lan ndax la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mom la sama borom subhanahu wa ta'ala garantil ne la yantiqu du wah anil hawa ci banex manam wax ci banex nak ñaari façon la moy wax lo xamantene yow ya ko tay wax ko rek parce que li mo la neex ak wax lo xamantene xamo ci dara ñaari façon yoy la okay ak wax go xamantene da and njumte yoy façon motax nit meun na djum pourtant bu ne rek dafa top banexu bakanam mais dafa djum kon nak doko top ci lolu yenenbi nak sallallahu alayhi wa sallam sama borom subhanahu wa ta'ala mom joxnako garantie ci lolu motax mu dal ni na ngeen ko top na ngeen ko top te yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci li geuna degeural lolu moy bi mu ne ya ibadallah inna allaha farada alaykum alhajj fa hajju e yeen jam yalla sama bo yalla day bur yalla faatal mu ci yeen ak na ngeen aji ji bako waji ñewé nako afriku li amin ya rasulallah ndax baxam at bu nek la yow yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mu nopi mu wax ko ñaar yoon bu ca ñattel ba mu ne ko téngé na nopi suma len baye rek ni ngeen nopi ndax suma ne won waw day nek farata ci yeen te do len ko man wa kon lolu tamit day tektel lolu waye al imam ibnu daqiq al ayd rahimahullahu ta'ala mom daf ni dedet na astaghfirullah al imam as-sanani rahimahullah bi nga xamantene mi def khashiya ci al udda manam udda bi nga xamantene mom la al imam ibnu daqiq al ayd rahimahullahu bin ci di sharh umdat al ahkam manam al imam as-sanani nak rahimahullahu ta'ala daf ci def ben khashiya manam ay note yo xamne daf ci def bande page diko gëna expliquer wat manam dafa ni lolu nak mom dedet pourtant mën na nek ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jëlé digël ci borom subhanahu wa ta'ala ne duma faratal ci ñom soccu ndax lan ndax tout simplement dafa leen di indir choono yenente bi nak sallallahu alayhi wa sallam di wax ak nit ñi dal ni leen budul won li kon doono ma won faratal ci yeen manam budul won bañ choono gi konanton don mo won faratal ci yeen li manam don na faratal ci yeen sokki moy lan moy budul won lima yalla wax ne li da len di indil choono kononton duma len wax ne manam kononton duma yegge ci yeen xabar bi wone ne dafa waro na nek farata ci yeen waye dal ala kulli hal li ndiek li mom deuguer na te sax na ci alquran ak sunna bok na ci hadith bi bok na ci hadithu ak bi mala don wax sank bok na ci wax gi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax fele ci imanam junju gi nga xamantene mom la junju ci aya bi nga xamantene mom lañu wax sank niki nonu tamit bok na ci li nga xamantene mom moy li aju ci hadith bi moy day wone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamantene nonu la amé nonu la nekké ko xamantene dafa am ñewante gu yaatu ci xétam bi manam harisun alaykum dafa xër ci yeen ba xër ci lepp lo xamantene lu bax la ci yeen motax mu bëgg manam xolal fi bëgg gi mu bëggoon mebet bi mu mebetoon mu nekk farata ci ñun manam waye nak téréwul mu léral lan ñu mbax gi nga xamantene mom mo ci nekk lepp ba tax nit ñi war ko mën di yitté wo donté xam na ni ñepp duñ ko def nak motax tan xërem gogu batay ak ñewante bobu bil mu'minina raufur rahim bil mu'minina ci nga xamantene dañu gëm mom raufun ku am ñewante la ci ñom té rahimun ku yaat yërmënde la ci ñom loolu tax na balan ba farataalu ko ci ñun lolu taxna ba faratalul han soccu ci ñu ngir manam bañ ñoo tek choono gogo bok na ci li nga xamantene manam mom la qaida bu fiqhiya tamit bu mag bi nga xamantene tamit borom xam xam yi rahmahumullah jël nañ ko ci hadith bi mom moy qaida bi wax na al mashaqqatu tajlubu taysir waaw al mashaqqatu choono fu mu amé tajlubu day xëc ci at taysir yombal wa comme ni nga xamantene manam al umur bi maqasidha manam moy règle bobu ñu wax al umur bi maqasidha manam mbir yépp ci djublu way la aju te moy al a'mal bi niyya comme ni mu nekké ci hadith ba lay nga xamne moy hadith biñ jëk ko na gis fi tamit hadith bi day tektale manam règle bobu tamit moy al mashaqqatu choono tajlubu taysir day xëc yomb manam lepp lo xamantene choono daf ci nara amul julit ni lepp lo xamantene bu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala terele mu indi ciono julit ñi sama borom subhanahu wa ta'ala day indi ay solution yo xamantene day tax mu woyof ci julit ñi té loolu mom la borom xam xam yi rahmahumullah daadi gis manam mom lañu top ci manam diko appliquer ci mbolé masalay bo xolé salatul khawfi li nga xamantene mom motax ñu diko def manam moy su fekkentene nit ñi dañé nek ci guerre manam ñu julli go xamantene dañ lañ koy wañilo manam ba pare ak nit ñi koy julle ak tamit nga xol manam nit ci budé tukki ñu diko wañilo julli niko tamit mën nga baña wor ak yu déme nonu yoy moy wané ni sama borom subhanahu wa ta'ala kep fu choono am rek day imbi woyof woyof mais nak choono gogu mom borom bi subhanahu wa ta'ala mo koy teunk mo nan li la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leral lan ko mais du kenn ku nek moy tok rek daali def ngant lu ko neex mu def ko ngant wala lu ko neex mu daal de ah li comme da am choono dañ ko duñ ko teggo ndax sharia li nga xamantene mom lañu xam moy choono yi ay façon la ndax amna choono go xamantene sharia mën nako bayyi non amna choono go xamantene du ko ba manam masalan dafa am choono yo xamantene sharia du ko tege moy lo xamantene nit manuko mom la alquran nan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha yalla du tek nit lo xamantene atunuko manam masalan yow amulo alal ba pare mu nan la force do nga genné azaka dede niki non muno dem makka ndax amo dara ba pare mu ndax amo alal ndax condition yi matul mu nan la faaw nga dem makka dede lolou sharia du ko def manam sharia tamit do la ya fokh nga naw jëm ci kaw jeki jeki taxaw fi rek di naw jum kaw lolou sharia du ko digel nit ñi parce que naturellement nit manuko han yoy manam moy yi nga xamantene sharia du ko tek nit waye amna yo xamantene nak sharia da koy tege manam am yo xamantene nit ki masalan choono gi mom c'est sûr que amna choono mais choono yoy ci dans la vie de tous les jours da koy faral bi supporter lolou tamit du tax ñu woyofal dat masalan tay par exemple yew fajar jul xam nga lolou ak choono gi ci tax da ngay bayyi say nelaw niki non ak yenen yu bari comme ku wor di xif ak amar yoy da ngay xif ak amar choono ngi ci waye choono yoy touti na touti way go xamantene manam te nit ki daf koy faral bi supporter dans la vie de tous les jours ngir lenen manam nit ki tay su amé rendez-vous ak médecin bi day yewu fajar bu amé liguey bo xamantene fajar la wara liguey ji di liguey ji et cetera kon nak lolu lutax ñu tek jil ko djub gogo lolu moy choono yi nga xamantene mom lolu sharia du ko balé mu am nak yeneeni xéetu choono yo xamantene mom sharia daf koy balé moy comme yi nga xamantene mom lañ la wax sax manam nit ki bu fébaré ñu ne ko kon bu wor waye nak nit ki tamit bu fekkentene masalan day tukki ñu ne ko dañ lay wañil waye tukki gogo nga xamantene mom lay tukki tamit sharia daf koy teunk parce que du bay rek ngay def façon tukki bu ne comme choono tukki dafa nek lo xamantene def na ci ndior fi choono té choono mom dafa relatif bu woba sama borom subhanahu wa ta'ala ci sharia bi daf ko outel distance yo xamantene faaw distance bi mel non ba pare faaw tukki bi tamit tollu nonu ci ay fan ci ngay mën di continuer di wañi sey julli ak di bandi wor voilà donc lolu tamit luma ta baye xel la manam lolu kon ala kulli halin manam hadith bi del tek tele qaida bu mag bobu benen bir bi nga xamne comme li nga xamne mom la al muhallab rahimahullah manam mom moy leg leg mbir yi buñu jafé ñe yenn jafé ñi sharia da koy manam day yekiti yenn manam mbir yi nga xamantene manam ñom daf ko narona def farata mais li tax defu ko farata mom moy choono ga ci aju comme hadith bi do koy woné ndax soccu naron na nek farata waye li tax nekul farata manam mom moy li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax fi ne day indil choono nit ñi après kon yoy yep day tektale ne manam li nga xamne manam mom mo aju ci hadith bi ci ay mas'ala wa ala kulli hal hadith bi hadith la bo xamantene dafa maggi njariñ ba pare maggi bir té borom xam xam yi rax bu dafa pare day tekkel ngeenel gu mag go xamantene nek na ci sot amma nak li nga fi nga xamantene mom moy beur bi nga xamantene dañoo sop ku tay sotu ak la ca aju insha Allah taala dana ñuko gis ci hadith Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu taala wa arda bi nga xamantene mom mo tek ci hadith bi bu nek insha Allah lolu xamna dañuy bayyi ba benen yoon ndax hadith bi yep dañuy ragal mu bañ fexat wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala tabi'ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mujibu likul mabda'aka ya akram الكريم يا حي يا قيوم يا مجيب لكل من دعاك يا قريب تفضلا منك وعفاك اجب دعاءنا لمصطفاك هذا بالباب الى الهادين منك الاجابه لخير العالمين ويترجنا الى القائمين بجاه خير الخلق الاحمد الامين شهادة الاجتماع وتوجنا الى الخائمين بجاه خير الخلق الاحمد الامين هو لا إله إلا الله يا أيها الإخوان وجهل المسالك تدقل ما تقول قومي ما وخلين لولين دفل إلا لكم أمر إلى الله فارجعوا سيق دفئين يدين دفل جل رجل مثل أدوات الخلق يو جاب لون سلمان لدول مبوتي نيان تو خمي يو لدين دفل أكي شرعي باي سيخي بلن سيدي لنيان فجل صلي دائما تبن يقل نخب الباية يا يباي لا Amen. إله إلا الله لا إله إلا الله وكلم عن فضله فاسأله كل أحلامي الحاجي منصور سمعني هو الكريم الذي معركة سائله عن فضله فاسأله كل أحلامي إنا سألناك في الدارين ميل رضاً وحسن ختمنا لأحضار أكفاني سجر قومنا ومع حلوة إيمان توفقنا بها ولا شيء في دنياك إيماني وإن منحت فذو فضل وذو كرم وإن منحت فأنت الحاكم العالي الحاكم محمد المنصور سماري ما وإن منحت فذو فضل وذو كرم وإن منعت فأنت الحاكم الحاني حق تبادي نصيب ليس يدرك إلا بالمشيئة لا من بعد إتقان تلك المشيئة عند الله هينة بأن يجود بها المذنب الواني فأبرك على المختار من مضي ما ردك الغم نعمات بألحان لا إله إلا عليه السلام